NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Helpt de Amerikaanse methode bij hersenschuddingen? Ga ik zo meteen vragen. Eerst het Amerikaanse veto in de VN-veiligheidsraad in het nieuws met Dorald Megens. De VN-ambassadeur van Israël heeft president Biden bedankt voor het veto van de VS tegen het staakt het vuren in Gaza. 13 van de 15 leden in de VN-veiligheidsraad stemden gisteravond voor de resolutie die opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren. De VS stemde tegen en het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. Hamas noemt het Amerikaanse veto onethisch en inhumaan. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Een aantal vergaande toepassingen wordt verboden. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Met AI kunnen teksten worden geschreven, maar ook afbeeldingen, video's en stemmen worden nagemaakt die niet van echt te onderscheiden zijn. Berichtendienst Threads start waarschijnlijk volgende week in de Europese Unie. De dienst van het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet de strijd aangaan met X, het voormalige Twitter. Op de website van Threads staat een klok die aftelt naar donderdag. Volgens technologiewebsites wordt de berichtendienst dan gelanceerd. In de Verenigde Staten kan Threads al sinds juli worden gebruikt, maar voor gebruikers in de Europese Unie was de dienst geblokkeerd vanwege strenge regels voor grote techbedrijven. Deutsche Bahn waarschuwt dat de treinen vandaag extra druk kunnen zijn na een staking. Machinisten in Duitsland legden het werk 24 uur neer voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. De verwachting is dat het vooral in de ochtend druk is, omdat het treinverkeer weer helemaal moet worden opgestart. Reizigers in Duitsland wordt geadviseerd hun reis uit te stellen. De staking van de machinisten leidde gisteren in heel Duitsland tot grote verstoringen van het treinverkeer. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970, waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series, onder meer in Een brug te ver over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen Excelsior eindigde in 4-2. Stond binnen een kwartier 0-2 voor de Rotterdammers, maar door een vroege rode kaart voor Excelsior kreeg Twente alle ruimte om de wedstrijd alsnog te winnen. De weersverwachting vandaag bewolkt. Vooral vanmiddag regen. 5 tot 11 graden wordt het. Vanavond klaart het even op, maar komende nacht gaat het weer regenen. Morgen overdag is het af en toe droog bij een graad of 10. Ster. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland crisisland. We zitten in een klimaatcrisis en in een woningcrisis. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dat doen we vooral met beton en staal. Maar dat is extreem vervuilend. Wat houdt ons tegen om duurzaam te bouwen? Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Het NOS Radio 1-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft tegen een wapenstilstand in Gaza gestemd. Aanleiding voor deze stemming was artikel 99 van het VN-handvest. Het werd ingeroepen door VN-baas Guterres. En met dat artikel riep hij de Veiligheidsraad bijeen om actie te ondernemen. Hij maakt zich grote zorgen om de humanitaire situatie in Gaza. Hij is niet de enige. De kritiek binnen de Verenigde Naties op Israël klinkt steeds luider. Maar Amerika stemde dus tegen. En bij een permanent lid van de Veiligheidsraad betekent dat automatisch een veto. Amerika-correspondent Rudy Bauma. De Verenigde Staten zijn een trouwe bondgenoot van Israël. Is dat ook de reden waarom ze tegen hebben gestemd? Nou ja, ze zeggen gewoon meer te zien in diplomatie. Er is achter de schermen nog wel onderhandeld met de Verenigde Staten over de precieze tekst. Maar dat alle aanbevelingen van de Verenigde Staten zijn volgens de Amerikaanse vertegenwoordiger daar genegeerd. En die VS-vertegenwoordiger noemt het een ongebalanceerde resolutie. En het steekt Amerika vooral dat de aanval van Hamas op Israël niet wordt veroordeeld in die resolutie, inclusief het seksueel geweld, waarover steeds meer de details naar buiten komen. Ja, dat die resolutie echt alleen gericht is op Israëlisch geweld in Gaza. Hoe is er eigenlijk gereageerd op het veto van de VS? Ja, veel verontwaardiging, want de Verenigde Staten staan heel alleen hierin. Hè. VK heeft natuurlijk het Verenigd Koninkrijk zich onthouden van de stem en de VS als enige veto uitgesproken. Allerlei humanitaire organisaties zijn natuurlijk negatief. Oxfam, NOVIP, Amnesty International noemt het moreel onverdedigbaar. Nou, China en Rusland hebben het veroordeeld. Brazilië, zo'n land dat meeschreef aan die resolutie, denkt daardoor dat hierdoor een twee-staten-oplossing, zoals ze zeggen, onrepareerbaar is. Nou, Palestijnse minister, of de premier van Palestina, schande en keerpunt in de geschiedenis. Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken is verontwaardiger met de dag. Alleen de Israëlische minister van Defensie heeft de stap geprezen en noemt het dapper leiderschap. En de opmerkelijkste actie hier in de Verenigde Staten is misschien nog wel een groep Amerikaanse Joden die ook een stop staakt het vuren in Gaza eisen en daarvoor nu een sit-in houden in het kantoor van een democratische parlementariër. In Philadelphia is dat. Ja. Er is al een aantal stemrondes geweest natuurlijk in de VN-veiligheidsraad, variërend van een tijdelijke gevechtspauze tot een full-fledged staakt het vuren. Heeft het eigenlijk zin om dit steeds in stemming te brengen als Amerika toch een veto uitspreekt? Ja, goede vraag. Het is inderdaad vrij hopeloos. En in dit geval had de Amerikaanse onderambassadeur bij de Verenigde Naties, die had ook al van tevoren gezegd dat de Verenigde Staten resolutie niet zou steunen. Dus ja, het ging eigenlijk ook volgens verwachting mis, zullen we maar zeggen. Een staakt het vuren plant volgens de Verenigde Staten, en ik citeer, de zaadjes voor een nieuwe oorlog. Omdat Hamas geen duurzame vrede wil in de vorm van een twee-staten-oplossing, aldus de VS. Ja, en je zegt het al, de VS heeft eerdere resoluties inderdaad ook al getorpedeerd. Dus het lijkt inderdaad niet veel nut te hebben, behalve, en dat kan misschien wel de bedoeling zijn geweest, dat het wel heel duidelijk blootlegt dat de Verenigde Staten als enige land in de Veiligheidsraad dwars ligt. Ja, dat beschrijf je dan wereldwijd. Maar intern is er toch ook steeds meer kritiek op Biden en zijn Israël-standpunt. Zie je een kantelpunt aankomen? Een kantelpunt in de Verenigde Staten zou ik niet zeggen, maar wel een geleidelijk strengere houding van de VS richting Israël. Misschien ook wel door die druk vanuit eigen land en met name druk vanuit de eigen partij, de progressieve vleugel in de eigen partij en moslims die op Biden hebben gestemd en nu kritisch zijn. Je ziet ook dat minister van Buitenlandse Zaken Blinken eergisteren zijn meest kritische opmerkingen tot nu toe heeft gemaakt richting Israël. Dat er een kloof ligt tussen de intenties van Israël om burgerdoden te beperken en de praktijk, zo zei hij. En ja, ook eerder in de week, minister van Defensie Lloyd Austin, die zei dat dat onnodige burgerslachtoffers mensen in de armen van de vijand drijven. Dat je tactisch wel kan winnen, maar strategisch kan verliezen. En dat zijn ook de lessen die de Verenigde Staten zelf in Irak hebben geleerd. Vicepresident Kamala Harris zei dat er veel te veel burgerdoden in Gaza zijn gevallen. Dus ja, er is wel steeds een strengere houding van de VS richting Israël. Maar een omslag zou ik het niet willen noemen. Rudy Bauma, dankjewel. Het is 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. 7:09 eigenlijk meer. Langs de lijn en omstreken stond stil bij de oorlog in Oekraïne. Die duurt nu al bijna 2 jaar. En dit jaar begon het Oekraïense tegenoffensief, maar volgens brigadegeneraal en hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester kwam dat tegenoffensief niet goed van de grond en heeft Rusland nu zelfs een klein voordeel. De Oekraïners kwamen erachter dat de Russen zich teruggetrokken hadden achter goed verdedigbare linies. En dan moet je denken, allemaal stroken achter elkaar met mijnenvelden, met allerlei draadhindernissen waar je met je treks, met je panzervoertuigen helemaal in vast kunt lopen, tankgrachten. Dus daar ga je ook niet zomaar doorheen. Het Westen heeft Oekraïne veel materiaal gegeven, zoals Leopard-tanks. Maar die zijn op dit moment waardeloos, zei buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad Jan van Bentum. Als je met dat soort gepantserde eenheden naar voren wilt gaan, dan moet je ervoor zorgen dat je door de verdedigingslinies kunt komen, doordat die al eerder zijn plat gebombardeerd. En Oekraïne heeft geen luchtmacht, had ook geen vliegtuigen gekregen. We kennen allemaal die beroemde fotomissie van die Leopard-tank die midden tussen uitgeschakelde panzervoertuigen staat. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er vooraan een tank zit met zo'n mijnruiminstallatie. Nou, daar richten de Russen zich massaal op. Dan moet je er omheen. Maar daar liggen de mijnen. En daar kan de Leopard ook niet over. En de Bradley ook niet. Dus ze staan er allemaal naast. Stil. De formatie gaat een nieuwe fase in. PVV, VVD, NSC en BBB gaan inhoudelijk met elkaar praten over 3 mogelijke struikelblokken. Pas daarna kan worden onderhandeld. Een van die struikelblokken is de PVV en het standpunt over de rechtsstaat. Voormalig PVV De Kamerlid Hero Brinkman zei in Op 1 dat Wilders nu bereid is om ver te gaan om tot een nieuw kabinet te komen. Hij beseft wel heel goed dat buiten die rechtsstatelijke onderwerpen er ook nog wel een aantal andere onderwerpen zijn waarin een toekomstig kabinet geen rottigheid over wil hebben. Ik noem maar wat over de EU, over steun aan de Oekraïne, wat natuurlijk een aantal hele belangrijke punten zijn. Ja. En wat ik hoor, ook vanuit de PVV zelf, is dat hij daartoe echt bereid is. Brinkman verwacht dat immigratie een groot punt blijft. Ik denk dat immigratie heilig voor hem is. Nou, volgens mij zitten daar straks 4 partijen met de informateuren te praten die daar alle 4 hetzelfde over denken. Althans, in ieder geval daar actie in willen ondernemen. Dat zal heel erg belangrijk zijn. Ik denk dat wat betreft immigratie denk ik dat het ook de integratie dat het ook een heel belangrijk onderwerp zal zijn. En dat gaat over de kabinetsformatie. Een nieuw kabinet is er nog niet. Een nieuwe Tweede Kamer natuurlijk wel. Nieuwe Tweede Kamerleden zijn deze week geïnstalleerd. Met hun komst veranderde ook de hitlijst van favoriete liedjes van de Tweede Kamer. VVD-oud-Kamerlid Zohero Yassini heeft de muzieklijst in 2018 in het leven geroepen. En dat vertelde hij in Galit en Sophie. Ik heb in 2018 samen met Maurits van Martels, van toen CDA, zaten we aan tafel, waren we aan het eten met andere Kamerleden en we hadden een heel leuk gesprek over muziek. En ik zat er zo naar te kijken en ik kijk tegen Maurits en ik zeg, dit is wel echt heel gaaf. Want mensen kijken naar ons als politici, of nou ja, ik ben geen politicus meer, maar toen wel. Van ja, het zijn maar een stel prutsers die maar wat doen in Den Haag. Maar het zijn gewoon hele normale mensen met ook dromen en aspiraties en passies. Maar we hadden zoiets van, dit moeten we eigenlijk wel duidelijk maken. En toen hebben we besloten om een top 150 te maken in 2018... van de 150 nummers van de 150 Kamerleden. Ja, en door die lijst is iemand heen gegaan, radio-dj Veronica van Hoogdalem. En ze was verrast door de muzieksmaak van de PVV-Kamerleden. Echt waar, bij de PVV zitten er een paar beste nummers. Leuke liedjes. En ik had dit never verwacht. Ze hebben 3 keer Michael Jackson, ze hebben Sammy Davis hebben ze erin gegooid. Ik dacht echt, ik moest gewoon 3 keer kijken. Ja. Hè? Dus dat voelt dan ook wel weer soort van hoopvol. Dat ik denk van als ze dan smaakvolle nummers kunnen uitkiezen, wellicht wordt het ook wat smaakvoller beleid. En dat was gisteravond op Radio en TV. En het doorgaande feuilleton doorgaat over de opvang van asielzoekers. Dat staat in de kranten vandaag. Althans, Trouw concludeert dat de verdeling van asielzoekers ongelijk is verdeeld. Meer dan de helft van de gemeenten vangt geen asielzoekers op. Noordelijke provincies bieden naar verhouding een stuk vaker onderdak aan asielzoekers dan de rest van het land. Er zijn 42 probleemgemeenten, zo schrijft de krant. Ze vangen geen asielzoekers op en ze lopen ver achter op hun taak om erkende vluchtelingen te huisvesten. Dat zorgt er dan weer voor dat er minder opvangplekken zijn voor asielzoekers. Het imperium van Peter Gillis staat op instorten, schrijft het AD vandaag. Van de week werd duidelijk dat een van de vakantieparken van Gillis per direct moet sluiten. De gemeente Asten, waar dat park ligt, heeft de regels aangepast, waardoor Gillis geen vergunningen meer heeft. Asten vreest namelijk dat er criminele activiteiten plaatsvinden op dat park. En niet alleen in Asten zijn de regels aangepast, meldt het AD. Ook in 3 andere gemeenten waar Gillis een vakantiepark heeft, gebeurde dat. Waardoor voor die parken sluiting dreigt. En verschillende andere gemeenten zijn van plan dit ook te gaan doen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de mensen die op vakantie gaan in die parken of langdurig verblijven op zo'n park. Een verpleegkundige spoeddienst die ouderen in nood 's avonds of 's nachts te hulp kan schieten. Daar pleit brancheorganisatie Actis voor in de Telegraaf. Vaak zijn in de avond en in de nacht geen thuiszorg of verpleegkundigen beschikbaar. Als een oudere van de trap valt, dan kan niemand te hulp schieten. En daarom moet er extra zorg komen, volgens de brancheorganisatie. In Rotterdam en in de buurt van Den Haag zijn al van deze spoeddiensten beschikbaar. NRC heeft 9 maanden meegelopen met de nieuwe topman van Jumbo. Na 100 jaar moet de supermarktketen verder zonder de familie van Eert in het bestuur. Vorig jaar deed justitie een inval bij de toenmalige topman Frits van Eert op verdenking van witwassen. Van de een op de andere dag schoot de supermarktketen in de verdediging, zo staat in de krant. De vanzelfsprekendheid dat we een betrouwbaar bedrijf zijn waar alles goed gaat, is even weg, zegt de huidige topman Ton van Veen. En hij hoopt van Jumbo weer een aanvaller te maken. Hartelijk dank. Na een hersenschudding nog jarenlang last hebben van hoofdpijn, duizeligheid of concentratieproblemen. Met de Amerikaanse behandeling, in officiële termen de CFX-behandeling van een hersenschudding, hebben mensen daar minder last van. Tot wel 69% van de mensen zegt dat in een pilotstudie. Voorzichtig positief nieuws dus, of is dat misschien te voorbarig? Ga ik vragen aan neurowetenschapper van het Amsterdam UMC, Mars Keunigs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 69%, dat is bijna 7 op de 10 patiënten die zegt zich beter te voelen na die Amerikaanse behandeling. Dat klinkt dus voorzichtig positief. Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook zo. En ik denk dat het voornaamste wat wij meenemen van die bevinding is dat het blijkbaar mogelijk is om mensen in een korte tijd zich veel beter te laten voelen. En dat het ook effecten zijn die langer aanhouden. Dus ook 6 maanden na de behandeling zien wij dat nog terug. En dit gaat dan over hersenschuddingen in het algemeen of een speciaal soort? Heb je verschillende soorten? Er zijn allerlei varianten op hersenschuddingen. Voornamelijk valt op dat mensen heel uiteenlopende klachten hebben. En dat ook die bepaalde klachten op de voorgrond staan bij bepaalde mensen. Dus er zijn mensen die voornamelijk last hebben van hoofdpijn. Mensen die voornamelijk last hebben van duizeligheid. Of juist problemen om te concentreren. En dat maakt het ook ingewikkeld om een behandeling te vinden voor die klachten. Ja. Nu zijn dit de resultaten uit een pilotstudie. Heel veel mensen in het verleden hebben dat niet afgewacht. Die gingen gewoon zelf naar Amerika voor deze behandeling. Hebben die mensen achteraf gelijk dan? Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. Het antwoord op die vragen weten we eigenlijk nog niet. Ik denk dat er 1 heel belangrijke beperking is aan ons onderzoek. En dat is dat we niet hebben vergeleken met een controlegroep. Dat betekent dat we eigenlijk niet weten in hoeverre de effecten die we hebben gezien teweeg zijn gebracht door een placebo-effect. Placebo-effecten zijn aanwezig bij behandelingen. We weten dat als je een behandeling ondergaat, dat je vooruit kan gaan. Ook als we zeker weten dat de behandeling niet werkzaam is. Bijvoorbeeld als we een pilletje geven zonder werkzaam ingrediënt. Ook dan zien we dat mensen vooruit gaan. Dat kunnen hele reële en sterke effecten zijn. Het kan zelfs zijn dat er een immuunrespons wordt opgewekt door een placebo-effect. Dus dat ontkent ook niet dat mensen zich veel beter voelen. Het is alleen wel zo dat we natuurlijk met elkaar in het zorglandschap hebben afgesproken dat behandelingen pas werkzaam zijn als ze beter werken dan een placebo. Mm. En dat weten we voor deze behandeling niet. Bovendien zijn er... Sorry. Ik wilde zeggen met een beetje een lekenblik. Een placebo-effect, dat is iemand een aspirientje geven en iemand een pepermuntje en kijken wat het verschil is. Dan klinkt 70% als best wel een groot verschil. Maar dat is het dus niet, zegt u. Nou, het is wel een groot verschil. Dus het is duidelijk zo dat veel mensen zich beter voelen na de behandeling. En dat de effecten ook groot zijn. De mensen hebben gemiddeld met 50% minder klachten. Toch ontkent dat niet. Het betekent dat niet dat het geen placebo-effect kan zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd laat het wel zien dat het dus mogelijk is om mensen in een korte tijd zich veel beter te laten voelen. En dat is een bevinding wat betekent dat we eigenlijk toch heel serieus moeten gaan kijken op welke manier kunnen we dat nou bewerkstelligen. Dus welke ingrediënten zijn er nodig om dat toe te passen in de Nederlandse zorg, zodat we diezelfde effecten kunnen bereiken. En dat is denk ik waar we ons nu op moeten gaan richten. Ja, en dat gaat dus in Nederland gebeuren. Verwacht u daar andere resultaten dan in Amerika? Ik denk dat... Het is natuurlijk best een ingewikkelde boodschap. We zien aan de ene kant dat mensen zich beter voelen. Aan de andere kant zeggen we ook, we weten niet of het dat betekent dat de behandeling effectief is. En het voornaamste... Wat we daaruit willen halen is De manier waarop CFX zegt dat hun behandeling werkt, dat is iets wat niet goed onderbouwd is. Nee. Dus als wij experts vragen of zij die onderbouwing kunnen volgen, dan vinden ze die eigenlijk onvoldoende. Dus dat betekent dat we willen gaan kijken welke elementen zitten er in die behandeling, op welke manieren zou dat effectief kunnen zijn. En kunnen we dat gericht uitzoeken, zodat we op die manier van de grond af aan een nieuwe behandeling zouden kunnen opbouwen, waarvan we weten dat die werkt. Ja, altijd lastig natuurlijk bij een onderzoek wat nog moet beginnen. Maar wanneer verwacht u resultaten? Oeh, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we nog geen financiering hebben voor vervolgonderzoek. Nou ja, bij deze de oproep. Hartelijk dank, meneer Keunigs. Egyptenaren kunnen morgen naar de stembus om een president te kiezen. De verkiezingen duren 3 dagen, want het vergt nogal een organisatie om verkiezingen te organiseren in een land met meer dan 100 miljoen mensen. Journalist Joost Scheffers in Cairo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, president Sisi die zit er al bijna 10 jaar. Zijn er andere kandidaten? Ja, er zijn andere kandidaten op de lijst geplaatst. Maar dat is meer eigenlijk voor de sier. Om een beetje te kunnen laten zien dat het toch wel zogenaamd echte verkiezingen zijn. Maar ja, die 3 tegenkandidaten die hebben eigenlijk geen schijn van kans. Eentje heeft zelfs gezegd zelf op Sisi te willen gaan stemmen. En eigenlijk is de enige vraag of Sisi met 95% of 96% van de stemmen deze verkiezingen zal winnen. Ja. Hey, en hij duldt geen oppositie? Is hij zo onzeker? Nee, hij doet absoluut geen oppositie. Hij is inderdaad zeker gedeeltelijk onzeker. Hij is, weet dat er altijd aan zijn macht getornd kan worden. En de enigszins serieuze tegenkandidaten die begon met campagne voeren in Egypte. Alleen om mee te doen aan de verkiezingen moest je in iedere provincie een minimum aantal steunbetuigingen ophalen. En dan werden de kiescentra gesloten, mochten geen steunbetuigingen worden geregistreerd, werden mensen van zijn campagneteam opgepakt. En was de enige redelijk serieuze tegenkandidaat daardoor gedwongen om zich terug te trekken. En dat gebeurt dan hier in de context van pak een beetje 60.000 politieke gevangenen in Egypte. Tje. Ja, en als hij was goedgekeurd, dan had hij ook nog campagne moeten voeren. Dat is natuurlijk een uitdaging in het medialandschap in Egypte. De bevolking ziet dat, of ja, misschien zien ze dat eigenlijk wel niet, omdat er niet echt vrije pers is. Verwacht je dat ze dan wel gaan stemmen überhaupt? Nee, de verwachting is eigenlijk dat die opkomst heel laag zal worden. En die opkomst is wel ontzettend belangrijk, want daarmee kan Sisi zichzelf eigenlijk het zeggenschap geven, laten zien van kijk, er is wel gewoon een groot gedeelte van de bevolking op de been gegaan om op mij te stemmen. Dus het is nog gerechtvaardigd dat ik aan de macht ben. Maar wat tijdens de eerdere verkiezingen gebeurde, is dat de mensen worden gelokt. Ze worden in bussen naar de stembureaus vervoerd. En bij de afgelopen verkiezingen werden er zelfs voedselpakketten uitgedeeld. En dat zal in deze tijden ook wel weer een groot effect hebben waarschijnlijk. Want in zware economische tijden met de oorlog in Gaza, niemand heeft het over de verkiezingen. In de media die, zoals je net al zei, in handen zijn van de staat, wordt er wel wat aandacht aan besteed. Maar geen enkele Egyptenaar is daarin geïnteresseerd. Maar met het uitdelen van die voedselpakketten, dat maakt het toch wel aantrekkelijk om naar het stembureau te gaan en toch voor ieder familielid, stel je hebt 4-5 mensen in je familie, krijg je toch 4-5 voedselpakketten met olie, met rijst, met brood, met linzen en met andere voedselbenodigdheden mee naar huis. En dat is iets waar de Egyptenaar wel voor op pad gaat. Ja, want economisch staat het land er natuurlijk niet goed voor. Even heel kort, die oorlog in Gaza, speelt dat nog een rol? Die oorlog speelt een rol in de zin dat president Sisi zich in het begin heel erg afzijdig hield, zoals hij altijd doet. President Sisi heeft vooral gewoon behoefte aan een rustige grens, aan de buurstaat. Alleen de bevolking begon zich wel te roeren en steeds meer zich uit te spreken tegen wat er in Gaza gebeurde. En sinds er in Israël hardop wordt gesproken over dat de Palestijnen prima naar het noorden van de Sinaï-woestijn kunnen gaan, dat ze de Gazastrook ook kunnen verlaten, laat Sisi zich steeds luider horen. En heb ik president Sisi nog nooit zo persoonlijk en zo fel speeches horen geven, kritiek horen leveren op Israël. En door dat te doen plaatst Sisi zich wel eigenlijk achter of naast de gewone burger. En heeft dat vreemd genoeg wel zijn populariteit. Want hij was echt, hij is totaal niet populair hier. Heeft dat wel zijn populariteit hier in Egypte doen stijgen. Ja, een president die campagne voert, terwijl campagne misschien eigenlijk helemaal niet nodig is. Joost Scheffers, dank je wel vanuit Cairo. Ja, en er zijn al heel veel covers gemaakt natuurlijk van het nummer van Simon en Garfunkel, The Boxer. Een van de betere vind ik nog altijd die van 10 jaar geleden, van Mumford & Sons. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding. Fighter by his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Attentie, 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB, belminuten of sms'jes, nu voor maar 10 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Dorold Negens. Israël heeft de Verenigde Staten bedankt voor het veto tegen het staakt het vuren in Gaza. De VS hield gisteren in de VN-veiligheidsraad een resolutie tegen over een wapenstilstand. 13 van de 15 andere landen stemden voor. Na dagen onderhandelen is de EU het eens over regels voor kunstmatige intelligentie. Die moeten mensen beter beschermen tegen AI-toepassingen. Zo wordt het opbouwen van een database voor gezichtsherkenning zonder duidelijk doel verboden. Waarschijnlijk gaan de regels in 2025 in. Het Europees Parlement moet er nog over stemmen. Threads, de berichtendienst van het moederbedrijf van Facebook en Instagram, wordt waarschijnlijk donderdag in de EU gelanceerd. Het lijkt de concurrentie aan te gaan met X, het voormalige Twitter. Threads is al sinds juli in de VS beschikbaar, maar werd in de EU geblokkeerd vanwege strenge regelgeving voor techbedrijven. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was bekend van de film Love Story uit 1970. Voor die rol in die film kreeg hij een Oscar-nominatie. Grote bekendheid kreeg hij door zijn rol als generaal in Een Brug te Ver, A Bridge Too Far, over de slag om Arnhem. Ryan O'Neill was 82. Gisteren heb ik alleen maar mist gezien. Die leek vandaag een beetje opgetrokken, Wouter van Bernebeek. Ja, dat klopt. De mist is verdwenen, maar daar krijgen we vandaag wel regen voor in de plaats. Op dit moment is het overal nog droog. Af en toe schijnt vanochtend ook de zon, maar in de loop van de ochtend raakt het dan bewolkt en vanmiddag volgen perioden met regen vanuit het westen. Nou, daarbij waait het vrij stevig en de middagtemperatuur komt een stuk hoger uit dan de afgelopen dagen, want vanmiddag kan het in het zuiden van het land al een graad of 10 worden. Zo, lekker. En dan morgen? Ja, morgen wordt het nog wat zachter, lokaal zelfs 12 graden, maar ook dan zijn er perioden met regen en staat er een stevige west- tot zuidwest de wind. En dat weerbeeld houden we dan de eerste dagen van de nieuwe week nog vast, met geregeld regen en temperaturen rond een graad of 10. In de loop van de week wordt het geleidelijk droger en dan gaat de temperatuur een paar graden naar beneden. Ja, je kunt het niet allebei hebben. Wouter van Bernebeek, dankjewel. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo wokgroenten à 400 gram, nu allemaal 1 plus 1 gratis. En Milner kaas, je raadt het al, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt de geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Het is 4 minuten over 7:30. De Franse jeugdrechter heeft 6 tieners veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van de leraar Samuel Paty. Die geschiedenisleraar werd in 2020 onthoofd nadat er op sociale media verhalen rondgingen dat hij in de klas Mohammed cartoons had laten zien. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voorwaardelijke celstraffen, verbaast dat? Het verbaast een beetje, want het waren ze milde straffen eigenlijk, lager dan ze hadden kunnen krijgen. Er stonden in totaal 6 kinderen terecht. Hè. 5 van hen waren jongens, die destijds 14 en 15 jaar oud nog maar waren. Zij wezen Samuel Paty aan voor de dader, de terrorist, staand voor de school. Daar kregen ze van hem €300 voor. En de terrorist wist zo wie hij moest vermoorden. Nou, die 5 jongens kregen uiteenlopende straffen van 14 maanden voorwaardelijk tot 6 maanden onvoorwaardelijk. Dat was dus in 1 geval zo, die laatste straf. Die 6 maanden onvoorwaardelijk was voor de leider van dat groepje jongens. Hij kreeg een onvoorwaardelijke straf, maar hij hoeft toch niet de cel in. Maar hij krijgt een enkelband om, wat te maken heeft met zijn jonge leeftijd natuurlijk. Ja. En dan was er nog een 6e tiener betrokken, een meisje. Wat gebeurt er met haar? Ja, dat was een scholier die toen nog maar 13 jaar oud was. Echt de jongste van degene die terecht stonden. Zij vertelde destijds aan haar vader dat Paty moslimkinderen vroeg de klas uit te gaan toen hij Mohammed cartoons liet zien. Nou, dat verhaal was helemaal verzonnen door dat meisje. Ze zat helemaal niet in de klas bij Paty op dat betreffende moment. Maar de vader startte daarna een online haatcampagne tegen de leraar en die mondde uit in de terreuraanslag. En dat meisje kreeg 18 maanden voorwaardelijk opgelegd. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat zijn dus 6 tieners die veroordeeld zijn. De man die de trekker heeft overgehaald, figuurlijk, is die eigenlijk al veroordeeld? De man die de trekker overhaalde, die is gedood. Het was overigens niet een trekker, maar ik zal de details besparen. Het precies, was een onthoofding voor de school van Samuel Paty. Ja. Ja. Ja, hij is doodgeschoten destijds meteen nadat hij zijn daad pleegde. Maar er zijn wel handlangers hoor, en die staan wel terecht. Ja. Dit proces van de afgelopen 2 weken ging, zoals je zei, over die kinderen die medeplichtig zijn geweest, maar zonder echt door te hebben gehad wat de dader van plan was. En volgend jaar is dan het grote proces, wordt het hier genoemd, tegen de volwassenen. Er staan dan 8 mensen terecht. Het gaat onder meer over 2 handlangers van de Tsjetsjeense dader die hem logistiek hebben geholpen. Maar ook de vader van dat 13-jarige meisje waar we het net over hadden, die staat dan terecht. Dat is degene die online haatcampagne tegen Paty voerde. En de dader zelf dus niet meer, want die is doodgeschoten. Nou, dat heeft natuurlijk veel teweeg gebracht in Frankrijk. Hoe is er gereageerd op deze uitspraak? Nou, de zaak heeft veel losgemaakt, absoluut, vanwege de dood van Paty natuurlijk, de leraar, en het feit dat kinderen een rol blijken te hebben gespeeld en ook berecht zijn. Dus er is heel veel aandacht voor, vooral in de pers. Verder niet zo heel erg veel reacties, maar ze zijn er toch een beetje discreet over. Alleen de nabestaanden van Samuel Paty, die zijn teleurgesteld, liet hun advocaat weten, omdat de rechter dus, zoals we net zeiden, mild heeft gevonnist. De kinderen hadden 2,5 jaar cel kunnen krijgen, onvoorwaardelijk. Maar ze kregen dus allemaal lichtere vonnissen, waarbij ongetwijfeld heeft meegespeeld dat ze allemaal berouw hebben getoond en ook allemaal hebben gezegd niet te hebben geweten wat de verschrikkelijke consequenties van hun daden zouden zijn. Frank Renaud, dankjewel. Ondernemers die achtergrondmuziek in hun winkel of restaurant willen afspelen moeten daar volgend jaar in sommige gevallen veel meer geld voor gaan betalen. Dat is het gevolg van een beleidswijziging van SENA, dat is de stichting die de rechten van artiesten en producenten beheert. En Pim Bijleveld van Pannenkoekenrestaurant in Berlicum is daar zeer ongelukkig mee, vertelt hij tegen onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Ja, dit is uw pannenkoekenrestaurant, al 20 jaar, meneer Bijleveld. En u draait normaal gesproken achtergrondmuziek. Wat draait u in deze tijd zoal? Ik draai gewoon gezellige achtergrondmuziek. Gezellig. En in het ergste geval horen we komend jaar dit. Helemaal niks. Helemaal niks, dat klopt. Want hoe zit dat nou? Hoeveel betaalt u nu voor de achtergrondmuziek? Ik betaal nu een kleine €200 per jaar. Maar dat wordt mogelijk? Dat gaat €2000 worden. Hoe zit dat dan, €2000? Je betaalt bij de SENA gewoon per vierkante meter. Ik heb een bedrijf wat een netto oppervlak heeft van 200 vierkante meter. En dan betaal je gewoon €2000 voor een jaar muziek. Per vierkante meter? Dus SENA zegt, je moet eigenlijk betalen omdat je het commercieel uitnut, de muziek. Maar ze gaan uit van vierkante meters. Dus of je open of dicht bent, hoe lang of dat je open bent, het maakt ze niet uit. Je betaalt gewoon per vierkante meter. En hoe vindt u dat? Ja, dat vind ik bizar. Ik vind het echt bizar. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, een pannenkoekenhuis in de winter. Die is bij elkaar, is 3,5 dag bij elkaar open per week, zeg maar. En je betaalt gewoon voor 7 dagen. U vindt het onredelijk? Sowieso onredelijk. Je betaalt bij de KPN, betaal je omdat je muziek uitzendt. Op het moment dat ik Spotify neem, moet ik ook nog een Spotify-abonnement betalen. Maar dat is niet voldoende, omdat ik het zakelijk gebruik en niet privé. Dus dan moet ik ook nog een keer Sena betalen. Dus je gaat gewoon 3 keer langs de kassa. Ja, en dan zullen mensen zeggen van, nou ja, 2000 euro, dat is met een paar pannenkoeken wel weer terug te verdienen. Ja, ja dat, en dat is helaas dat is niet meer zo. Gewoon, er is gewoon heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Dus om netto nog iets over te houden, zeg maar, in de horeca, is, dat is best een probleem. De kosten zijn echt de pan uitgestegen. Hessel van Oorschot, herkent u dit verhaal? Helaas wel. Wat is de naam van uw bedrijf? Tribe of Noise. Het zijn artiesten, en dat zie je steeds vaker, die muziek in eigen beheer uitbrengen. Dus die zijn niet meer afhankelijk van een platenlabel. En die kiezen dus voor ons. Want wij proberen eigenlijk deze artiesten nieuwe verdienmodellen aan te reiken. Dus we doen alles van het bedienen van de artiesten, maar ook het bedenken van die verdienmodellen, op zoek naar klanten, op zoek naar geld. Nou, staat er misschien wat te gebeuren, hè, per 1 januari. Daar bent u ook niet blij mee, want uw handel wordt een beetje onderuit geschoffeld. Het is een klap in het gezicht. Helaas ook voor muzikanten die dus dachten dat ze in eigen beheer hun eigen keuzes en hun eigen contracten konden afsluiten. Wat vindt u ervan? Sena heeft in 1993 een exclusieve bevoegdheid gekregen vanuit het ministerie om geld op te halen van de muziek die u hoort in kroegen en bij winkels en dergelijke. Maar exclusief betekent ook dat je dan het alleenrecht hebt om dat te doen. Nou is de wereld heel erg veranderd. De afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld hebben zij toegestaan om samen en zelfs contracten met ons ondertekend om alternatieven daarnaast voor andere doelgroepen muzikanten uit te laten rollen. En nu willen zij dus, Sena, terug naar 1993, terug naar de tijden dat het internet nog niet bestond, dat iedereen nog dure cd's moest kopen. En de vraag is, wat nu? De vraag is om nu richting de politiek in Den Haag en met name ook de toezichthouder duidelijk aan te geven dat de maat vol is, dat er keihard door hun op de rem getrapt moet worden, zodat Sena even niet gaat innen bij deze ondernemers per 1 januari... en dat we gaan zoeken naar een oplossing voor de toekomst waar we allemaal trots op zijn. Ja, veel kritiek dus op Sena. Logisch dat we bij hen om een reactie vroegen. En verslaggever Lise Schallenburg die vroeg aan Marcus Bos, de directeur van Sena, hoe dit toch allemaal komt. Vanaf januari zeggen jullie die rechten inclusieve muziek op die manier regelen mag niet. Dat moet via ons lopen. Waarom is dat? Nou, wat wij doen is per januari wordt het gedoogbeleid gestopt ten aanzien van een aantal aanbieders van zogenaamde rechten vrije muziek. De Hoge Raad heeft in 2020 aangegeven, nog een keer bevestigd, dat Sena de enige partij is die die wettelijke taak uit moet voeren. Dat was midden in de coronaperiode. We hebben 2 keer uitstel verleend aan ondernemers om zich daarop in te stellen. Maar vanaf 1 januari gaan de ondernemers die gebruik willen maken van de zogenaamde rechtenvrije muziekdiensten, die gaan we ook vragen om een vergoeding aan Sena te betalen. Wie heeft belang bij deze wijziging vanaf januari? Onze rechthebbenden, en dat zijn muzici, artiesten, platenmaatschappijen, die hebben belang bij deze wijziging. Wij innen een vergoeding voor hen, betalen die snel en efficiënt en accuraat door tegen lage kosten. En doordat rechten inclusieve muziekdiensten claimen dat het alleen maar rechtenvrij aanbod is, wat het in de praktijk niet zo is, exploiteren zij werken van onze rechthebbenden. Marcus Bos was dat, de directeur van Sena. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Hongkong mag naar de stembus morgen. Het gaat om verkiezingen voor de districtsraad, een soort van gemeenteraadsverkiezingen. Maar veel te kiezen valt er niet meer. Sinds Peking daar een vergaande veiligheidswet doorvoerde, zitten veel politici en activisten achter de tralies in afwachting van hun proces. Vanuit Hongkong hoort u onze correspondent, Sjoerd ten Daas. Leo, I'm from Galen. Leo. Hello, how are you today? Yeah. So you can grip one. This is my brochure. Thank you so much. In de straten van Hongkong lijkt het een verkiezing als alle andere. Kandidaat Carl Fung is hier aan het flyeren. Staan wat vlaggen ook. Leo, how is it? Leo. De bussen, de trams die hier voorbij rijden in Hongkong Central zijn ermee volgeplakt. Ga vooral stemmen. Logisch ook. De overheid heeft in elk geval nog iets van opkomst nodig om vol te kunnen houden dat dit nog steeds een democratisch Hongkong is. I woke up quite early, you know, at 6 o'clock, so I stand here already more than 2 hours. Ja, Fung voert campagne onder meer voor meer roltrappen, zodat het voor iedereen makkelijker wordt de berg op en af te komen hier in dit dichtbevolkte en ook zweterige stukje Hongkong. Gaat over praktische zaken dus. Normaal gesproken niet zo spannend, maar interessant omdat het voor het eerst alleen nog maar mogelijk is voor Peking-loyalisten om mee te doen. Het was chaos, zegt Fung. Er waren mensen met andere meningen. Nu is het terug naar normaal. Een nieuw normaal dus, waarin je nauwelijks meer kan uitspreken als je een andere mening hebt dan die van Peking. En waarbij de vorige verkiezingen nog 90% ook van de zetels gekozen kon worden door de Hongkongers, is dat nu nog maar 20%. Fung ziet daar het probleem niet van in. Ik geloof niet dat Hongkong geen vrijheid meer heeft, zegt hij. Je kunnen echt over alles praten, ook over politiek. Politics, we can talk everything, why not? Ja, hij wel, omdat hij tegen de partijlijn aanschuurt. Fung is loyaal bevonden. Maar van de pro-democratiebeweging mag helemaal niemand meer meedoen. Vraag even hier bij de tramhalte aan voorbijgangers. Gaat u stemmen en vindt u dit nog eerlijke verkiezingen? Nee, zegt deze jonge man. En dat is wel een van de redenen om niet te gaan stemmen. Maar ik heb het ook te druk met mijn werk om me er nog in te verdiepen. Ja, veel mensen in Hongkong laten niet meer het achterste van hun tong zien. Do you think it's a fair election or is that another reason not to vote? Not for sure. Sorry. Okay. Yeah. Nou, ik weet het niet, zegt hij. Hier bij Pier 9 in de haven van Hongkong ontmoeten we Emily Lau. Jarenlang was zij voorzitter van de Democratische Partij. Hello. Hi, good morning. Good morning, how are you? Hi. Good, how about you? Yes. Business cards. Yeah. Thank you very much. Thank you. Geef me haar visitekaartje. Daarop is het internationale comité waar zij ook voorzitter van was doorgestreept. Because of the national security law, that makes people, including members of my party, worried about contacts with foreigners. Ja, haar partij kan niet eens meer een diner organiseren. Als ze een restaurant boeken, wordt die boeking steeds last minute gecanceld. Soms om wat vage redenen. Eerder was het COVID, nu bijvoorbeeld vanwege onderhoud of problemen met de gasleiding. Many people are fearful of getting arrested. Iedereen heeft gezien hoe nieuwsorganisaties werden gesloten. Journalisten en activisten zijn opgepakt. Het is heel stressvol. Mensen zijn bang en dat kan ik begrijpen. I was visited by the National Security Police. Zij loopt nog vrij rond. Veel van haar partijgenoten, vrienden, collega's zitten in de bak. Ik kan ze niet allemaal bezoeken, omdat het er zoveel zijn. Maar van degenen die ik heb bezocht, denk ik dat de meeste mentaal en fysiek in orde zijn. Ze zijn sterk, ze zijn krachtig. En natuurlijk zijn de gevangenissen hier niet zoals de gevangenissen aan de andere kant van de grens, waar je niet eens weet waar iemand zit opgesloten. En hier worden ze niet gemarteld. Ja, je moet wel echt een rasoptimist zijn om te zien hoe het glas hier nog half vol zit. De autoriteiten, hoe dan ook, doen er alles aan om mensen naar de stembus te krijgen. Ambtenaren worden aangemoedigd, ouderen ook met subsidies. En het is strafbaar om mensen op te roepen niet te gaan stemmen. Ja, aan het einde van de dag is dat natuurlijk wel de enige keuze die de Hongkongers eigenlijk nog wel hebben. Wel of niet gaan stemmen. Die opkomst, dat is dus enigszins een barometer. Nou ja, voor Peking zal het allemaal een worst zijn wie er wint. Stuk voor stuk zijn al die kandidaten toch al gewogen en loyaal bevonden. Short en Daas was dat, is een reportage. We gaan handballen door over. Zo is dat. De sport, de Nederlandse handbalsters, die hebben een grote stap gezet richting kwartfinales van het WK. Gisteravond won Oranje met 40-21 van Oekraïne. Met nog één wedstrijd te gaan staat Nederland eerste in de pool. Morgen mag het de laatste wedstrijd met 16 doelpunten verschil verliezen van Spanje. Aanvoerster Lois Abbing is moeder geworden en was dus een tijdje afwezig bij Oranje. Maar nu is ze helemaal terug en schittert als vanouds. En daar is ze heel blij mee. Ik geniet echt volop van het feit dat ik er weer bij ben. En ja, vorig jaar zat ik inderdaad natuurlijk vanaf huis te kijken. En dat is dan toch wel gek. Maar dat, daar had ik helemaal geen moeite mee. Omdat ik iets heel moois thuis op de bank had liggen. Maar ja, ik ben heel blij dat ik gewoon weer onderdeel ben van dit team. En dat ik het nu inderdaad misschien wel bewuster nog meemaak dan ooit. Ja. Ja, voor je het weet liggen zit ze op de tribune natuurlijk. De baby ligt op de bank. Ja. FC Twente boekte gisteravond een zwaar bevochten overwinning op Excelsior. 2-0 achterstand werd omgebogen tot een 4-2 overwinning. Ondanks de zege was FC Twente trainer Jozef Oosting allesbehalve tevreden over de openingsfase van zijn ploeg. Dit is niet de wedstrijd, of tenminste zoals we willen starten. Dat het onze laatste wedstrijd voor het, in ieder geval voor de kerst is. Je laatste thuiswedstrijd? Ja, dan onze laatste thuiswedstrijd. Dus ik vond dat we niet goed starten. Dus ik was verbaasd. Schaatser Irene Schouten stelde bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów gisteravond teleur op de 3000 meter. De Olympisch kampioen eindigde als derde. Ze was ruim een seconde langzamer dan de Noorse winnaar Ragne Wiklund. Schouten was dan ook niet tevreden. Ik raakte echt niks. Bij de opening had ik een misser, bij de eerste ronde een misser. Dan ga je twijfelen van, is er wat mis met mijn schaats? En dan komen rondetijden uit die je met trainingen totaal niet rijden. En dan weet je dat je met een hele slechte rit bezig bent. Irene Schouten. Trouw sprak met oud-zwembondscoach Marcel Wouda, die nu als bondscoach van de triatleten moet zorgen dat sporters zich weer veilig voelen. Afgelopen jaren kwamen misstanden naar buiten op het Nationaal Trainingscentrum in Heerlen, waar talenten slachtoffer zijn geworden van onder meer uitsluiting, machtsmisbruik en fysieke en psychologische mishandeling. Wouda is als zwemtalent zelf ook slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd meerdere keren seksueel betast door een medisch specialist. Die ervaring geeft hem een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting triatleten. Wat mij vroeger is aangedaan, doet me altijd beseffen hoe kwetsbaar de relatie is tussen atleet en coach, zegt Wouda tegen Trouw. Over anderhalve week, op 20 december, is de uitspraak in het decembermoordenproces. Een megaproces dat al 16 jaar duurt. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo werden 41 jaar geleden 15 mannen gemarteld en gedood. En dat gebeurde op 8 december. Tegen oud-president Boutersen is in deze zaak 20 jaar cel geëist. Ieder jaar worden die decembermoorden herdacht natuurlijk op 8 december. Ook in Nederland. Tijdens de herdenking in Amsterdam was de grote vraag nu: komt er eindelijk gerechtigheid? Ja, het is een heel verdrietige dag. En en ook wat er gaat komen natuurlijk op 20 december. Dus dat is natuurlijk, iedereen wacht af wat die uitspraak gaat worden. Dat is wel spannend. Wat denkt u? Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Ik hoop natuurlijk dat er een keer gerechtigheid komt. Ik denk dat dat heel veel doet met heel veel mensen en vooral met de nabestaanden. De herdenking begint met een traditionele kranslegging bij het Waterloopplein in het centrum van Amsterdam. En dat gebeurt ieder jaar bij het 8 december monument. En daarop staan de namen van de slachtoffers, de advocaten, de journalisten, de vakbondsleiders. Het waren tegenstanders van dat toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Boutersen. Ik denk vooral aan een aantal van hen die persoonlijke vrienden van me zijn geweest. John Baburam en luitenant Rambokus. Ook de ambassadeur van Suriname is hier, Rajendre Kargi. Die ik zo'n vriend eigenlijk waren. En voor mij belangrijk om op zo'n moment even aan ze terug te denken. Wat gebeurt hier? Iedereen heeft zijn vak al neergelegd, zeg maar. Ja. En omdat we allemaal naar de Amstelkerk gaan. Dus dan is het hiermee afgerond. Ja, hier. Ja, precies. Hier is het mee afgerond. Klopt. God zij met ons. Hier zijn enkele toespraken, onder andere van advocaat Gerard Spong. Want na ruim 16 jaar procederen, tientallen getuigen verhoren en gedegen uitvoerig forensisch onderzoek, kan alleen maar gezegd worden dat Boutersen een uiterst, uiterst zorgvuldig proces heeft gehad. Menig moordenaar zou een moord voor zo'n proces doen. Lock him up. Zeg het me na. Lock him up. Ja, meneer Spong, u bent ervan overtuigd dat op 20 december 20 jaar wordt opgelegd? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik heb er geen twijfel aan. Nee, daarom had u het over wat daarna komt. Gratieverlening. Hoe groot is die kans, denkt u? Ook die kans acht ik nihil. Maar je kan het natuurlijk nooit uitsluiten, want het is een beslissing van de Surinaamse president. Er is geen enkele aanwijzing om geen vertrouwen te hebben in Santokki. Het is 41 jaar geleden. Het proces heeft 16 jaar geduurd. Mogelijk komt er nu binnenkort een einde aan. Kunt u kort samenvatten wat dit proces heeft gedaan voor Suriname? Suriname heeft heel veel schade opgelopen ten gevolge van die staatsgreep. Maar ook ten gevolge van de daaropgevolgde moorden. Grote bedrijven, internationale bedrijven, die willen graag zaken doen met maatschappijen die in een land met een fatsoenlijk rechtssysteem functioneren. Die dictatuur, die militaire dictatuur, heeft Suriname heel veel gekost. Niet in de allerlaatste plaats ook, omdat allemaal gespecialiseerde deskundige Surinamers, die wilden niet meer in Suriname wonen. Het was een bijna onleefbaar gebied geworden. Kan er dan nu weer een soort schone lei komen na 20 december? Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, het zou best wel kunnen. Ik denk zeker dat een veroordelend vonnis, om het zo te zeggen, een helend effect heeft. Een verslag was dat van Bo Heimersen. Op de klimaattop in Dubai is zaterdag traditioneel de dag van de actievoerders. Tot nu toe viel het eigenlijk nog wel mee. Er zijn hooguit plukjes demonstranten te zien. In de Emiraten zijn ze niet echt scheutig met visa en vergunningen voor protesten. Toch is er een demonstrant die er al de hele week rondloopt. En ze viel onze verslaggever op, Judith van der Hulsbeek. Die opvallendheid die zat hem in de boodschap, maar ook in de bijzondere uitdossing. It's time to stop burning our planet. The concentration of carbon in our atmosphere. 2 degrees is a death sentence. Business as usual and blah, blah, blah. I am the Dugong Special Envoy from the Marwa Biosphere Reserve, located right here near Abu Dhabi. Speciaal gezant voor de Dugong is ze. Oftewel in het Nederlands de Dooyong, de Indische zeekoe. My actual name is Alice. Haar naam is Alice McGowan en ze staat hier met 3 mede-activisten op het terrein van de klimaattop te demonstreren. Alice springt eruit, want ze draagt een 2 meter hoog, pluizig, grijs-groen Dooyong kostuum. It's similar to a manatee. Some people would call it a sea cow. We were the inspiration for the mermaid. Er zijn nog best wat van deze speciale zeekoeien over de hele wereld, vertelt Alice. Maar hier vlakbij is een beschermd zeegebied waar ze het meest voorkomen. Net voor de kust van Abu Dhabi. It's home to one of the world's densest concentrations of dugongs. En juist daar wil het staatsolie- en gasbedrijf van de Emiraten naar gas gaan boren. The development of the Rasha ultra sour gas field is threatening this home. En dat nieuwe gasveld zou pas in 2027 in gebruik genomen worden, maar er wordt nu al gegraven. They are already building artificial islands and they've moved enough material, the equivalent material of 9 Burj Khalifa towers, which is the world's largest tower. En daar heeft de Dooyong al last van. Covering up seagrass, covering up vital coral and just really disturbing my health. McGowan staat hier precies op de wandelroute waar dagelijks tienduizenden delegatieleden, journalisten, regeringsleiders langskomen. Maar denkt ze dat ze er iets mee voor elkaar krijgt met dit protest? The COP presidency, he walked by the other day. Zag gisteren Sultan Al-Jaber langskomen. Dat is de voorzitter van de hele klimaattop. En ook de baas van het grote staatsolie- en gasbedrijf. I'd like to think he pretended he didn't see us, but he definitely saw us. Geen reactie dus. The whole point is that we're not going to stand by silently. En ze is van plan hier tot het eind te blijven staan. Ook al lopen er intussen letterlijk druppels van haar gezicht op mijn microfoon. Ze zweet zich helemaal kapot. You can't wait to get out of the suit, can you? I mean, the suit, it's hot, it's sweaty. The heat here in Dubai does not help, but it's worthy, it's worth the cause. It's a good cause to be in here, and I'd rather be doing this than anything else. NPO Radio 1, Nieuwsweekend, zometeen om 8:30.

Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Het NOS Radio 1 Journaal. Nog een paar weken en dan is het niet meer mogelijk om vapes met een smaakje te kopen in Nederland. Vanaf 1 januari mogen er zowel door fysieke winkels als webshops die dingen niet meer verkocht worden. Maar het is nog maar de vraag of dit verbod ervoor gaat zorgen dat jongeren ook daadwerkelijk stoppen met vapen. Artsen en deskundigen vinden dat er meer nodig is om jongeren van die vape af te houden. Danielle Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Longpatholoog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En u bent een van de initiatiefnemers van Vapen / Jouw Keuze. Dat laatste, dat mogen we even uitleggen. Dat is een campagne gericht op jongeren. Ja, dat klopt. Ik ben samen met een collega Frank Borm gestart met een initiatief om met artsen in heel Nederland klassen in te gaan. Om met hen in gesprek te gaan over de risico's en gevaren van vapen. Ja, want een verbod alleen, dat is niet voldoende, denkt u dan? Tja, kijk, het smaakjesverbod gaat zeker de drempel omhoog halen voor jongeren om hieraan te beginnen. Het was een van de eigenschappen van die vapes die het heel aantrekkelijk maakte. Maar de verslavende stof in die vapes, die is er niet uit. En dat is één ding. Het andere is dat we moeten afwachten of het gaat lukken om dat verbod te handhaven. Mm-hmm. Kijk, het lukt nu al niet goed om het verbod onder de 18 jaar, hè, dat is de verkoopleeftijd, te handhaven. Dus we maken ons daar best wel zorgen over. Ja. En die verslavende stof, dat is nicotine? Klopt. Ja. Want... En die zit in heel hoge doseringen in die vapes. Ja. En even voor de goede orde en het goede begrip, wat is er zo slecht aan vapen? Vapen is een manier van roken waarbij je een verhitte olie inademt. En in die olie zit ten eerste nicotine, maar ook allerlei toxische stoffen. We weten daar nog niet alles van, maar dat wat we weten stemt niet gerust. Allereerst leidt het op korte termijn bij jongeren tot verstoring van de hersenontwikkeling. En wat je daarvan kan zien is dat jongeren zich minder kunnen concentreren. Ze hebben meer stress, slapeloosheid, maar ook angst- en paniekstoornissen en soms zelfs depressie. Dus dat kun je direct zien. Wat wij ook vrezen als artsen is de lange termijn gevolgen. Wij vrezen dat dit op de lange termijn toch ook voor kanker, hart- en vaatziekten en longziekten gaat zorgen. Ja. Sommige jongeren lijkt het weinig te deren. Want die kunnen namelijk via het buitenland of illegale webshops, zeggen zij, toch aan vapes komen. Laten we even luisteren naar een jongere die werd geïnterviewd door onze verslaggever. Nou ja, het is lekker. Het geeft een nicotinekick. Het geeft wat rust. En mensen die verslaafd zijn, die hebben het natuurlijk wel even nodig om die anxiety te zachten die ze dan hebben. Je kunt ze halen natuurlijk op verschillende manieren. Via Snapchat, via websites online. Dan zeg je welke je wilt, maak je wat geld over en dan stuurt hij het naar je toe via een pakketje. Of ja, hij wordt gewoon gebracht. Het ligt aan natuurlijk hoeveel zin de gast erin heeft. Nu komt er een verbod aan op smaakjes. Wat denk je dat gaat doen? Ik denk dat het gewoon de zwarte handel gewoon veel meer gaat stimuleren. En dat mensen via het buitenland gewoon gaan bestellen en kopen. Ja, dat is dus hoe mensen onder de 16 of 18 al aan vapes kunnen komen. En dan na 1 januari denkt deze jongen dus ook aan vapes met smaakjes. Het lijkt moeilijk uit te bannen. Ja, dat is stemt niet gerust wat deze jongen hier vertelt. Hij zegt trouwens ook iets moois, of tenminste iets heel verhelderends, dat het lijkt alsof je door vapen minder stress krijgt. En dat klopt ook. Als je verslaafd bent, lijkt het alsof dat helpt tegen stress. Maar wat er eigenlijk natuurlijk aan de hand is dat je met vapen je onttrekkingsverschijnselen, behandeld. Dus een lijf schreeuwt om nicotine. Dat geeft juist meer stress uiteindelijk. Maar dat is voor een verslaafde heel moeilijk te zien. Ja. Dus ik snap ook goed dat jongeren die verslaafd zijn ver zullen gaan om daar alsnog aan te kunnen komen. Ja. En wat is voor hen dan de oplossing? Kijk, tieners, het gedrag van tieners gaat niet veranderen. Zij zullen altijd geneigd zijn om nieuwe dingen uit te proberen. En ze zullen altijd gevoelig blijven voor de groep om hen heen. En daarom hebben we, denk ik, als overheid een hele belangrijke taak om hen te beschermen tegen dit soort heel schadelijke producten. Het moet gewoon heel moeilijk zijn voor hen om er aan te komen. Zelfs misschien onmogelijk. Maar dan moet je het Europees aanpakken. Dat er al gepraat wordt over een verbod. Ja. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja. En in de tussentijd dus voorlichting, zoals u met uw campagne eigenlijk doet op scholen. U zegt het heel mooi. In de tussentijd is voorlichting wat wij kunnen doen als artsen. We houden dat misschien niet voor eeuwig vol om dat naast ons werk te blijven doen, hè, die klassen ingaan. Dus het is ook direct een oproep. Maak zoveel haast als mogelijk om dit uit te bannen. Ja. De zorg was dat van Danielle Cohen, longpatholoog. Dank u wel. 3 maanden geleden trof een zware tropische storm de Noord-Libische stad Derna. Bij die natuurramp kwamen zeker 4000 mensen om het leven. En tot op de dag van vandaag worden er nog duizenden mensen vermist. Correspondent Daisy Moore, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent er destijds geweest en maakte met behulp van een collega-journalist een reportage over die vermisten. Je hebt die beelden dus die door jouw collega daar gemaakt zijn nu gezien. Wat is daarop te zien? Ja, we volgen in Derna een groep jonge duikers die elke dag de zee opgaan om stoffelijke overschotten te vinden. En je ziet ze dan dus duiken in die prachtig blauwe zee. Maar vervolgens komen ze constant met botten en met schedels naar boven. Kleine van kinderen, natuurlijk ook grote van volwassenen. En vervolgens stoppen ze die botten dan voorzichtig in speciale tassen en gaan daarmee aan het einde van de dag naar een lab in Derna voor DNA-analyse. En daar proberen ze dan te matchen met DNA van nabestaanden. En je merkt hoe belangrijk dat is. Want we hebben ook nabestaanden gesproken. Mensen die de ramp overleefden. En die zitten met ontzettend veel vragen. Ze vragen zich af, zijn onze geliefden in een massagraf terechtgekomen net na de ramp? Liggen ze onder het puin van hun eigen huis? Zijn ze in zee terechtgekomen? En zij kunnen eigenlijk niet door met hun leven zonder antwoorden te krijgen. Dus je ziet hoe zwaar dat is. Een vraagstuk wat hun leven beheerst. En dat was wel heel bijzonder om te zien en te horen op die beelden, moet ik zeggen. Ja. Hoe is de situatie in Derna trouwens, nu, 3 maanden na die storm? Nou, wat je ziet op de beelden is echt nog altijd een ongelofelijke ravage. Echt nog puinruimen in de stad. Geen sprake van wederopbouw. Je ziet ook dat de internationale hulp die na de ramp die kant op kwam weer is vertrokken. En dat puinruimen echt gebeurt door de inwoners van Derna zelf. Er worden nog duizenden mensen vermist. Naar schatting 40.000 mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt en ergens anders moeten wonen. En je hoort de mensen ook vragen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat de dammen die doorbraken, toen er zo'n grote hoeveelheid regenwater in korte tijd viel, hoe hebben die dammen kunnen breken? En daardoor was het natuurlijk dat die grote vloedgolf vol water en mop door de stad ging, die echt alles met zich meenam. Huizen, auto's, scholen, ziekenhuizen en dus heel veel mensen. Een kwart van de stad verdween in zee. Ja. Dus ze willen weten hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom was het onderhoud van die dammen zo slecht. Zijn die dammen eigenlijk herbouwd in de tussentijd? Nee, er is eigenlijk nog helemaal niks herbouwd. En je hoort dus ook van lokale Libische organisaties dat ze voor die tijd eigenlijk een onafhankelijk internationaal onderzoek willen hoe dat heeft kunnen gebeuren. En er is nu natuurlijk veel angst. Het wordt ook daar winter, weer veel regen. En ja, je ziet dat echt een enorme impact heeft op mensen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar je beschreef dat de internationale hulp vertrokken is. Dat klinkt heel vreemd. Heb jij een idee hoe dat komt? Dat er dus eigenlijk al zo snel bijna niks meer over is? Nou, dat komt omdat Libië een verdeeld land is. Het is sowieso zo heel moeilijk geweest, hè, om daar vlak na de ramp naartoe te komen. En voor de wederopbouw zal dat ook zeker heel belangrijk zijn. Maar je ziet nu dat dat een volgende fase is, waar nog heel veel vragen over zijn. Waar gaat dat geld vandaan komen voor die wederopbouw? Er moet zoveel gebouwd worden, ziekenhuizen, scholen. Via welke regering in Libië kun je dat überhaupt regelen? Dat lijkt dus een van de problemen te zijn. Klopt, zeker, want het is natuurlijk een verdeeld land met twee regeringen. Een land nog deels in oorlog. Dit gebeurde in het oosten van het land, waar de internationale gemeenschap niet zo makkelijk mee samenwerkt. Dus dat zijn allemaal dingen die 3 maanden later nog altijd spelen. Ja. En wat dus ook speelt, is mensen die aan het duiken zijn om resten van mensen die zijn omgekomen 3 maanden geleden te vinden. Deze Moor, dank voor je verhaal. Trouw schrijft dat asielzoekers nogal ongelijk verdeeld zijn over Nederland. Dorald. Uit een analyse van de krant blijkt meer dan de helft van de gemeenten geen asielzoekers op te vangen. De noordelijke provincies bieden naar verhouding een stuk vaker onderdak aan asielzoekers dan de rest van het land. Er zijn 42 probleemgemeenten, schrijft de krant. Ze vangen geen asielzoekers op en ze lopen ver achter op hun taak om erkende vluchtelingen te huisvesten. Dat zorgt er dan weer voor dat er minder opvangplekken zijn voor asielzoekers. De krant noemt geen namen van de probleemgemeenten. Follow the Money schrijft dat het Italiaans-Nederlandse bedrijf Danieli Corus staalproducten levert aan Rusland. De Russische president Poetin heeft staal nodig voor het maken van wapens in de oorlog tegen Oekraïne. Denk aan geweren, kruisraketten, tanks en ander oorlogstuig. Sinds de annexatie van de Krim heeft het Nederlands-Italiaanse bedrijf zeker aan 14 Russische metaalbedrijven geleverd. De grootschalige invasie van Oekraïne bleek ook geen reden om de activiteiten vervolgens te staken. Het bedrijf maakt zich hiermee mogelijk schuldig aan sanctieovertreding. Een wethouder uit Zoeterwoude is gedwongen opgestapt door een bericht dat hij op sociale media heeft geplaatst over de oorlog in Israël en Gaza. Wethouder Mathieu Paardenkoper schreef geen greintje medelijden te hebben met de gewonden en doden in het conflict. Zijn partij, lokale partij, vond dat onacceptabel. En het was niet het eerste incident, dus moest hij ontslag nemen van de partij. Daarmee kwam een einde aan ruim 13 jaar politiek voor Paardenkoper. Hij geeft aan bij Omroep West tot inkeer te zijn gekomen. Achteraf gezien begrijp ik dat die zin zo fout is als het maar zijn kan, zegt hij nu tegen de regionale omroep. Een tomaat die maandenlang verdwenen was in de ruimte. Precies. Ik herhaal het maar even. Doe nog maar een keer. Een tomaat die maandenlang verdwenen was in de ruimte, die is weer gevonden, meldt CNN. Is een van de eerste gekweekte tomaten in de ruimte. Lange tijd is de astronaut beschuldigd dat hij de tomaat had opgegeten. Hij beweerde altijd dat hij hem toch echt bewaard had. Uiteindelijk blijkt nu dat er van die in de ruimte gekweekte tomaat weinig is overgebleven door de omstandigheden. In het ruimtestation was de tomaat vervormd en verrot en dus lastig te vinden. De astronaut is nu tijdens een persconferentie vrijgesproken door zijn mede-astronauten van de beschuldiging dat hij zelf dus die tomaat. Ja, ik begrijp dat je met het lezen alleen al heel veel moeite hebt met dit bericht. Het klinkt gewoon als een hele slechte film. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1 Journaal. Of een hele goede film natuurlijk, want hier gaan films over gemaakt worden. De zoekgeraakte tomaat in de ruimte. En als u vanmiddag door een winkelstraat loopt, zult u het misschien nog niet direct zien, maar de Afrikaanse mode-industrie die zit in de lift. De omzet van de Afrikaanse kledingindustrie is goed voor 30 miljard euro. En het succes is vooral te zien op de Dakar Fashion Week, een toonaangevend evenement voor modeliefhebbers en ontwerpers. En voor Afrika-correspondent Saskia Houtuin wellicht, want jij was daar bij de aftrap van die Dakar Fashion Week. Vertel, wat is er zichtbaar van die mode-industrie? Ja, klopt. Eergisteren is de Fashion Week hier in Dakar geopend. Vandaag, dit weekend eigenlijk, is zeg maar de grote dag. Dus dat er ook echt grote ontwerpers vanuit het hele continent ook hier naartoe zijn gevlogen om modeshows te geven. Maar ook buiten de Fashion Week zie je wel heel erg, zeker in Dakar, dat mode echt enorm in opkomst is. Allerlei modeontwerpers en designers die hier hun winkels openen bijvoorbeeld. Je zit ook echt wel in de etalages. En wat ook wel heel erg opvalt, want ik heb wat ontwerpers gesproken de afgelopen tijd, ook hele jonge ontwerpers die nog niet per se misschien een winkelpand kunnen openen. Maar dat ook met name via sociale media, dus bijvoorbeeld via Instagram en TikTok, heel veel kleding wordt verkocht. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat dus zowel bij de grote luxe modemerken die in Afrika zijn ontstaan, dat een enorm in opkomst is. Maar dat ook dus onder jonge Senegalezen bijvoorbeeld ook echt dat enorm in de groei in de lift zit. Ja. En komt daar dan de grootste groei vandaan via dat online verkopen? Is dat dan die stijging van tot 30 miljard dollar, die omzet? Nou, dat is één van de dingen die inderdaad wel mee kan spelen. Die berekening die komt van de UNESCO. Dat is de culturele organisatie van de Verenigde Naties. Die hebben onlangs een groot rapport uitgebracht over mode in Afrika. En die 30 miljard, dat is dus op jaarbasis wat de schoenen- en kledingindustrie in Sub-Sahara-Afrika, dus alle landen ten zuiden van de Sahara, zeg maar, teweeg brengt. En dan moet je wel echt denken aan de hele keten. Dus ook aan de productie van bepaalde grondstoffen. Katoen bijvoorbeeld, dat wordt hier op het continent in 37 van de 54 landen verbouwd. Maar je hebt ook allerlei andere stoffen. Wol, zijde, raffia. Wat hier wordt verbouwd. En ja, het laat dus wel zien dat de industrie dus echt enorm is gegroeid. En dat de productie van grondstoffen steeds verder wordt benut. En dat is ook resulteert in steeds meer ook kleding van eigen makelij. Ja, maar goed, kleding van eigen makelij, die kun je maken, maar je moet hem ook nog verkopen. Saskia, doe even het hele continent. Dat ga ik dus niet vragen, maar kun je toch over dat continent ja, precies een paar lijnen eruit halen die overal gelden en waardoor de populariteit zo toeneemt? Nou kijk, wat toch wel de meeste landen hier op het continent gemeen hebben, of eigenlijk allemaal denk ik wel, is dat de middenklasse enorm hard groeit. Tussen 1980 en 2010 is die op het continent verdriedubbeld. Afrika is ook een heel erg jong continent. Senegal ook, absoluut. En er komen dus elk jaar dus ook steeds meer jongeren bij. Gemiddeld is 70% onder de 30 jaar. En dan heb je natuurlijk ook nog, en dat is iets wat wereldwijd speelt natuurlijk, de opkomende technologieën, social media waar ik het net over had. Dus als bijvoorbeeld een ontwerper in Zuid-Afrika iets maakt en een jonge Senegalees ziet dat en wil dat graag hebben, dan kan dat. Dan wordt het bijvoorbeeld via TikTok of via een privébericht besteld. En dan kan dat DHL bijvoorbeeld, kan het dan worden verstuurd. Dat neemt natuurlijk niet wat wel belangrijke uitdagingen zijn. Veel ontwerpers die ik heb gesproken de afgelopen tijd zeggen dat ze het wel heel erg jammer vinden dat er niet echt een grootschalige textielindustrie is. Veel stoffen worden alsnog uit het buitenland geïmporteerd, omdat dat alsnog vaak goedkoper is dan het zelf maken. En dat vertaalt zich dus ook naar duurdere kleding die hier wordt gemaakt, wat voor consumenten toch niet zo heel erg aantrekkelijk is. In veel landen, ook Senegal, wordt tweedehands kleding uit Europa hier verkocht op de markt. En ja, eerlijk is eerlijk, hoewel ik denk dat heel veel mensen het allerliefst Made in Africa kleding zouden dragen, is toch wel voor de meeste mensen de keuze snel gemaakt als bijvoorbeeld een tweedehands t-shirt hier voor een euro wordt verkocht op de markt. Ja, ook in Nederland trouwens. Maar Senegal is dus nu die Fashion Week. Geldt Senegal dan als een beetje het Italië of het Frankrijk van Afrika qua mode? Ja, Senegal, maar niet alleen Senegal hoor. Je hebt een aantal andere landen. Nigeria, Lagos, de grootste stad daar, is ook echt een enorme fashion hub capital. Johannesburg in Zuid-Afrika, Nairobi ook in Kenia. Maar hier in deze hoek zeg maar, van het continent is Dakar dat absoluut. Het is ook niet voor niets dat daar nu voor de 21ste keer al een Fashion Week wordt gehouden. En dat de industrie daar ook enorm in de lift zit. En dat vertaalt zich ook naar bijvoorbeeld de overheid, die dat ook steeds meer een beetje begint in te zien. En ook beurzen verschaft aan jonge modeondernemers. Je hebt ook allerlei organisaties, NGO's, non-governementele organisaties, die jonge ontwerpers steunen. Dus dat zijn allemaal dingen die wel meespelen. En die ervoor zorgen dat dus de industrie heel erg goed vaart op dit moment. Correspondent Saskia Houtuin, dank je wel. Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie hebben gisteravond laat een voorlopig akkoord bereikt over het reguleren van kunstmatige intelligentie, AI. En die wet is de eerste in zijn soort en er is erg lang over onderhandeld. NOS tech-redacteur Nando Kastelein, goedemorgen. Goedemorgen. Lang over onderhandeld, maar hij ligt er. Wat ligt er precies? Ja, laat ik vooropstellen, het is allemaal nog heel erg vers. Het is inderdaad gisteravond, net voor 12 uur, is het rondgekomen. Veel weten we nog niet precies. Ik heb puur een paar persberichten waar we op basis van wat conclusies kunnen trekken. Het belangrijkste is dat het gelukt is om afspraken te maken over welke AI-systemen verboden worden. Dat was een ding waar ze het lang over hebben gehad. Het gaat bijvoorbeeld om systemen die op basis van zaken als gezichtsherkenning, maar ze noemen dat biometrische herkenning, mensen kunnen categoriseren. Dat mag dus niet op basis van bijvoorbeeld politieke voorkeur, religie of ras. Een ander ding dat verboden wordt is het inzetten van emotieherkenning op het werk of in het onderwijs. Daar staat tegenover dat er wel ook iets mag. En dat is specifiek voor opsporingsdiensten. Iets wat de lidstaten graag wilden in de onderhandelingen. Zij mogen bij specifieke situaties wel gebruik maken van bijvoorbeeld gezichtsherkenning. En het gaat bijvoorbeeld om zoekacties naar bijvoorbeeld slachtoffers van ontvoeringen. Of een ander geval is, stel je is een terreuraanslag gepleegd en je wil iemand lokaliseren en identificeren. Dan mag er ook gebruik worden gemaakt van gezichtsherkenning. Voor bekende AI-tools zoals ChatGPT en andere techbedrijven die dat soort bekende tools maken, dat zijn vaak chatbots, komen er verplichtingen. Bijvoorbeeld moeten zij in kaart gaan brengen wat de grootste risico's zijn voor wat zij uitbrengen voor hun technologie. En die moeten ze dan gaan ondervangen. Ja, het is dus echt wel, lijkt het, maatwerk. Dus niet de ene AI is de andere, maar afhankelijk van het doel en de kracht wordt het aan regels gebonden. Ja, en ik moet erbij zeggen, we moeten echt de wetteksten erop na gaan slaan wat er dan precies wel en niet mag. Dat is specifiek zo'n ding in Europa waar het voor de ene goed kan uitvallen en voor de ander verkeerd. Dat is ook iets waar ik vermoed nog wel over gelobbyd gaat worden de komende weken en maanden. Maar dit zijn de contouren zoals we die nu voor ons zien. Ja, en er is lang over onderhandeld. Wat waren dan precies de struikelblokken? Nou, wat we... Aardig ding, was nou ja, aardig ding, daar kun je over twisten. Maar van tevoren, deze week bedoel ik van tevoren, is het heel veel gegaan over een vrij stevige tech-lobby. Niet zozeer vanuit Amerikaanse tech-giganten, al lobbyen die je altijd wel hoor. Maar nu specifiek vanuit twee Europese techbedrijven, het Franse Mistral en het Duitse Aleph Alpha, die hebben hun regering en geprobeerd ervan te overtuigen dat deze wetgeving voor hen heel nadelig kan zijn. Zij vrezen grote administratieve lasten en zeggen, hey, wij willen groot worden, wij willen kunnen concurreren met ChatGPT. Dus die regels moeten voor ons worden afgezwakt. Hmm. Wat dit akkoord nou precies voor hen betekent, dat vind ik nu lastig in te schatten. Een vraag die bijvoorbeeld speelt is, krijgen zij minder verplicht dan bijvoorbeeld echt de grote techjongens uit Amerika. Maar daarmee kun je ook een soort van onderscheid krijgen tussen Amerika en Europa. Moet je dat wel willen? Een andere belangrijke vraag is, kunnen ze ook gewoon een boete krijgen op het moment dat ze over de scheef gaan? Daar lijkt het nu wel op, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen. En dat moeten we uit die wettekst gaan halen als die er eenmaal ligt over een tijdje. Een ander punt, ik noemde net al, daar is echt heel lang over gesproken. Dat is misschien wel het allergrootste issue. Zijn die verboden waar ik net over had? Ja, hey, en op korte termijn denk je dat het gevolgen heeft voor ons als consument, voor onze chatbots of voor onze personal assistants? Nou ja, kijk, deze wetgeving, dat duurt nog anderhalf jaar voordat die geïmplementeerd gaat worden. In de tussentijd wil ze dus een soort van AI-pact sluiten. Waarmee ze natuurlijk hopen dat techbedrijven al een beetje de goede kant op bewegen. Kijk, dit is een beetje een categorie wet achter de schermen, waar wij in de praktijk misschien niet direct hoeveel van gaan merken. Maar juist omdat AI door ons hele leven al verweven is, is het idee dat die bedrijven die dit maken wel degelijk iets moeten gaan veranderen, waardoor het ook voor ons beter wordt, is de gedachte. De AI-wet waar het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie het vannacht over eens werden. Nando Kastelein, onze tech-redacteur, dankjewel. 3 voor het weekend. Op de klimaattop in Dubai praten ze verder over natuur, landgebruik en oceanen. Deelnemers bespreken het onderhoud van ecosystemen en hoe ze het verlies van natuur aan willen pakken. Demissionair minister Jette wil het hebben over het afschaffen van fossiele subsidies. En ook minister Van der Wal is bij die top. Javier Milei, zal ik moeten zeggen, wordt geïnstalleerd morgen als nieuwe president van Argentinië. Het voorheen linkse land maakte met zijn komst een ruk naar uiterst rechts. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. De Argentijnen hopen dat Milei het land uit de diepe crisis haalt. Argentinië heeft een inflatie van 140% en meer dan 40% van de mensen leeft in armoede. Milei heeft daarvoor een aantal radicale oplossingen. Hij wil fors bezuinigen op het aantal ministeries. Hij wil de dollar invoeren en de centrale bank opheffen. Of dit allemaal realistische plannen zijn of vooral populistische verkiezingsretoriek, dat moet de komende tijd blijken. Morgen wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt in de Noorse hoofdstad Oslo. De prijs is dit jaar toegekend aan de Iraanse mensenrechtenactivist Mohammad Dani. In oktober was de aankondiging van de prijs. Son, Zendegi Azadi. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Mohammadi krijgt de Nobelprijs dus vanwege haar strijd tegen onderdrukking van de vrouwen in Iran en mensenrechten schendingen. Ze is niet bij die uitreiking aanwezig, want ze zit gevangen in Iran. Haar kinderen nemen de honneurs waar. En ook de andere Nobelprijzen worden dit weekend uitgereikt. En dat gebeurt natuurlijk allemaal in Stockholm, in Zweden, dit weekend. Dat gaat beginnen zometeen met het Nieuwsweekend, met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Heb een mooi weekend. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je tot aan pensioenleeftijd. ShareDoc is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op het